Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, a na druhé straně je můj kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Je to vlastně druhý podcast v tomto týdnu, jak jsme slíbili. A rozhodli jsme se, že ho věnujeme překvapivě Windows, protože už tak jeden podcast jsme to tady neřešili. Já čekám jenom, kdy tohle to přestane být vtipný. Já doufám, že někdo nenapíše, že to nikdy nebylo vtipný. Ale je to tak. A důvod je celkem prostý. Příští týden v úterý, to bude 11. dubna, tak se stanou dvě docela důležité věci. Kromě toho, že vyjdou nějaký tradiční aktualizace pro Windows a Office a nějaký takový ty další věci, tak především tenhle ten den znamená oficiální konec podpory Windows Vista. To znamená, že Vista dostane poslední záplaty a pak s bohem a šáteček. A současně v tento den bude oficiálně zahájena distribuce Windows 10 Creators Update. A ta distribuce, to se teda týká Windows Updateu. Takže v podstatě ten příští úterek se ponese ve znamení smrti, ale zároveň i zrození na poli operačních systémů. Takové střídání stráží. Je to úplně střídání stráží, no. Takže asi bychom mohli začít si trochu povídat o té Vistě. No, já bych to pojal jenom o té Vistě, protože desítky ty budeme probírat ještě minimálně letos 40krát, takže... Tam jenom si řeknu, když tak nějaký technikálie, ale... Takže Vista, jaký na ní máš vzpomínky? Člověče, já jsem nepatřil nikdy mezi ty, kteří by to nějak hejtovali, ten systém. Já jsem ho měl docela rád. Asi to z počátku, když jsem to nainstaloval, to bylo který rok 2007, když to přišlo. Byl myslím začátek 2007, že? Leden 2007. Tak nepoužíval jsem to hned od začátku, protože jsem neměl na to moc dobrý počítač, ale když jsem potom nějak upgradeoval, tak už jsem na to měl dost kompatibilní hardware, neměl jsem problém s ovladači, což tam u těch Vist byl jeden jako z velkých problémů. A zvykl jsem si na to, no. Nepřišlo mi to nikdy moc pomalý, nebo respektive dokázal jsem si to nastavit tak, aby mi to nějak neomezovalo. A bylo tam spousta věcí, které se mi líbily, které Microsoft potom rozšiřoval nebo vylepšoval do těch dalších verzí a prostě nějak začít musel. No. Jako neměl jsem nikdy vyloženě negativní názor na ten systém, prostě u mě to je tak, že já jako s každou verzí jsem spokojenější, nebo jako považuji každou verzi zatím za upgrade, jo? Že nikdy jsem si neříkal, tyjo, to je hrozný, jako musím se vrátit zpátky. Jo? Což když přišli XPčka, tak vlastně jako ani jsem neváhal, přešel jsem, pak jsem přešel pohodlně prostě na ty Visty, sedmičky, osmičky, osmičky, desítky, jo, a až jednou vyjdou prostě nějaký jako jedenáctky nebo něco, tak zase jako přejdu a zase s tím asi nebudu mít problém. Tak... Jo, já to mám podobně, samozřejmě některé ty verze Windows jsou méně dokonalý, nebo méně dobrý, některý víc, ale obecně za to platí, že já jsem si vždycky dokázal najít ty pozitivní novinky, nebo pro mě pozitivní novinky, a nemůžu říct, že by nějaká nová verze Windows byla pro mě horší než ta stará. Snad jedině s výjimkou úplně první verze Windows 10, která vzhledem k tomu, jak byla nedodělaná, tak si myslím, že to byl horší systém pro mě, aspoň v tu chvíli, než Windows 8.1, který šlapal jak víno, dá se říct. Co se týče Windows Vista, tak to je docela zajímavá kapitola v knížce o Microsoftu, v takové pomyslné. Tahle verze Windows měla přijít zhruba ty 3 roky po XPčkách. Po Vistě už se Microsoftu povedlo na ten vývojový cyklus najet. Proč se to nepovedlo ale s tou Vistou? V podstatě Microsoft si ukousnul docela velký sousto a měl hrozně ambiciózní plány, co s tím operačním systémem chce dělat. A krátká verze je ta, že ten vývoj vůbec nešel podle plánu. Možná si vzpomenete na úžasné řeči a preview a obrázky a kódové jméno Longhorn. A pak se to tak nějak všechno ztratilo. Takže v roce 2005, tuším, že to bylo, tak se musel vývoj... Myslím, že 2004, nebo 4. Že to restartovali. Jo, tak už v roce 2004, pardon, to restartovali, ten vývoj. A Microsoft potřeboval samozřejmě uvést na trh nějakou novou verzi Windows hrozně rychle, protože ta prodleva už byla fakt nemístná a nemohl si dovolit strávit dalších 5 let vývoje. Takže vyšla Vista, která byla jakýmsi kompromisem. Byl to nový systém, byly v tom nové věci, ale zároveň asi na ní bylo trochu znát, že byla malinko uspěchaná, že jo. No na to, že to byl jako nejdéle vyvíjený systém u Microsoftu, tak to vydání bylo asi fakt uspěchaný, nebo jako vzhledem k té kritice a recenzím, tak netrefilo se to všem do vkusu, do představ. Jakože z tohohle pohledu asi jo. A třeba tady tohle byl, myslím, že to zrovna bylo fakt v té době, Microsoft docela válčil v Americe s Applem, který přinesl nový dobrý Macy, který běžely na intelovských procesorech, a začala kampaň vlastně Mac proti PC, kterou založil Apple, a docela se mu s tím dařilo a vlastně Macy začaly zase být cool a jako už třeba v té Americe tam bylo nějaký pnutí a byly takový různý proti microsoftský nálady. K nám se to samozřejmě nedostalo, protože Apple tady nikdy nebyl takhle rozšířený, ale Microsoftu se to hroutilo, no, jak domeček z karet v té době. Tak trochu. Tak trochu. Pořád si myslím, že Vista byla dobrý systém, jo, navzdory tomu, v jakých porodních bolestech přišla. Ty jsi říkal, že vlastně byla hrozně dlouho vyvíjená, ale ono realisticky, tím, že ten vývoj byl resetovaný, tak to vlastně byl ten zhruba tříletý cyklus pořád. Jasně, jasně, ale to jsem myslel tím, že se na ní dlouho čekalo. Jo. Jasně. Samozřejmě jako nedokážu si představit, že zahodili vlastně všechno, co napsali za ty 3 roky, kdy začali vlastně, oni začali s tím vyvíjet to vlastně hned potom, když vydali XPčka, takže 2000 nebo 2001. Takže prostě ty 3 roky jako nespláchli někam do záchodu. Prostě určitě něco si z toho nechali, ale jako velkou část toho kódu prostě přepsali znova, no, ale pokračuj. Ono to tam ještě do toho bylo nějak jako propojený s vývojem Windows Server 2003, ale teď nechci lhát, jakým směrem tam přecházely ty funkce nebo nepřecházely. Buď jak buď, stalo se to, že Vista přišla 6 let po XPčkách a všichni víme, k čemu to vedlo. Vedlo to k tomu, že trh se naprosto ovládly XPčka. A já si ještě dokonce pamatuju, to jsem ještě byl hodně malej nebo mladý, ale sám si pamatuju, jak se strašlivě nadávalo na XPčka, když přišli. A to bylo takový to, jako že spousta starých tiskáren s tím nefunguje, nebo skenerů, spousta periferií, strašně je to náročný na počítače, že jo, to nikde neběží, na to prostě musíte mít strašný dělo. No a když přišla Vista, tak se vlastně říkalo úplně to samý. Oproti XPčkům je pravda, že dost razantně se zvedly nároky na hardware a i mimo jiné to bylo něco, co tomu systému asi leckdo nedokázal odpustit. Na druhou stranu, jakože čím máš novější software, tím dá se říct, že je to náročnější, prostě je tam víc funkcí, je to řešený celý jinak, je to celkem normální věc. Na druhou stranu, ta Vista, když už nic jiného, tak i když byla náročná na hardware, tak za odměnu vypadala hrozně krásně, protože tehdy přišla s něčím, co se jmenovalo Aero, že bylo to prostředí strašně moderní, krásný, vzdušný, jo, průhledný, záhlaví. To se mi hrozně líbilo. Jo, to se mi do dneška líbí. Mně se to taky líbilo, ale dokážu si představit, nebo jako uvědomuji si, že to je vlastně možná jako sekundární důvod, proč lidi ten systém nesnášili. Jo, že po těch nějakých střídmých XPčkách, nebo střídmých, samozřejmě ten hlavní téma, který tam bylo, tak bylo taky jako omalovánkový. Ale když přišli Visty a tam měli spoustu stínů a průhledností a kudrlinek, tak jako takový ty konzervativní lidi šíleli z toho. Jasně, to jako konzervativní lidi šílejí naprosto ze všeho, bych řekl, včetně nejspíš nástupu elektřiny. Ale já si rozhodně ale pamatuju, že v té době, ty říkáš, někdo z toho šílel, ale vznikaly takový nějaký balíčky, peky, jo, se tomu říkalo, transformační peky, který právě zkoušeli přidávat podobný nějaký efekty nebo podobný vzhled třeba do XPček, jo, do starších systémů. A to mě vede k myšlence, že ta Vista, ačkoliv je vlastně 10 let stará, tak objektivně těch 10 let není zas tak dlouhá doba, ale ve světě těch počítačů se za těch 10 let strašně moc věcí stalo a hrozně se to celý proměnilo. Jo. Vista už je dneska takový prehistorický produkt. Ono v podstatě jako svým způsobem se dá úplně stejně nahlížet na Windows 7, že jo, což jako je víceméně taková hezčí Vista, uhlazenější. A optimalizovanější, jo, když mluvíme o tom hardwareu, tak myslím, že tam ty požadavky byly úplně na chlup stejný na hardware, ale ten systém pocitově na tom běžel líp. Určitě. A zase jako desítky možná běžejí zase líp než ty sedmičky, takže Microsoft před těmi 10 lety prostě narazil na nějaký ten strop a potom to jenom osekával, optimalizoval, zrychloval, takže po téhle stránce dobrý. Jo, je to přesně tak, jak říkáš. Vista je právě i tímhletím zajímavá, že to byl poslední takový ten systém, kde se zvyšovaly nároky. Od té doby, a bylo to velmi znát, sedmičky mnohem rychlejší, svižnější, osmičky zase o kus rychlejší než sedmičky a tak dále, jo, takže... Ale velký vliv na to měli nejenom ten vzhled, protože samozřejmě zabralo to více paměti, ale třeba i to nový prostředí, který vyžadovalo nový grafiky, že jo, protože to bylo akcelerovaný. Jasně. Takže když to přepl třeba do toho Windows Basic, nebo jak se jmenovalo to rozhraní, tak to potom běželo svižněji. Nebo třeba v tom systému bylo poprvé, myslím, integrovaný jako indexovaný vyhledávání, že prostě tam se pořád na pozadí indexovaly soubory, aby ty, když si něco vyhledával, že jo, tam bylo nějaký jako full text přímo v nabídce start, tak ať ti to prostě ty soubory rychle najde, jo. Takže tam to pořád něco chroustalo na tom disku, že jo, a prostě pevný disk, když se tam něco pořád indexuje, něco tam pořád se zapisuje, chroustá, tak je to pomalý, že jo, tak. Je to pomalý. A to bylo přesně takový to. A to taky lidi jako vypínali, že jo, kdy to chtěl mít rychlý ten systém. To určitě, a zároveň tohle to je taková ta odpověď na tu otázku, proč ten počítač pořád něco dělá, když já s ním nic nedělám, proč ten disk pořád chroustá, no přesně z tohohle důvodu. Když je ten počítač v nečinnosti, tak ten systém na pozadí se snaží provádět spoustu úloh, aby to potom líp fungovalo, když si k tomu sednete, aspoň teda na nějaký teoretický rovině, že? Jestli to jako realisticky fungovalo, to je si otázka jiná, ale třeba to vyhledávání byla docela zajímavá zásadní věc, umělo to prohledávat nějaký i metadata, což jako já dneska považuji za úplně normální věc, ale ve své době si myslím, že to bylo docela fajn. Samozřejmě Vista ale neukazuje to, jak zestárla nebo jak ty operační systémy se vyvinuly úplně jinam, jenom přes třeba ten vzhled, ale ještě tam byly mini aplikace, což taky je věc, kterou později Microsoft odebral. Dneska už to v těch Windowsech není. Jo, počkej, myslíš ten panel s widgetama, to jsem zapomněl. No, jasně, to, to už ani v sedmičkách nebylo? V sedmičkách to ještě bylo. Jo, v sedmičkách to ještě bylo. V nějakém bodě životnosti Windows 7 Microsoft řekl, že ty mini aplikace jsou bezpečnostní hrozba, že to je nějak blbě implementovaný a že doporučují to vypnout. Jo, takže a to byl konec mini aplikací. Ve Windows Vistě ty mini aplikace byly implementované formou postranní lišty. Ve Windows 7 tam byla potom změna, že si ty mini aplikace mohl rozměstňovat celkem libovolně po té ploše. Jo, takhle to bylo. No. Já jsem stejně vždycky používal jenom počasí a pak se mi tohle zrušilo, protože já málo kdy vidím plochu samostatnou, já prostě pořád mám nějaký okna vepředu, takže ty mini aplikace pro mě neměly vůbec smysl. Jo, já jsem celkem používal ty hodiny minimálně, nebo ten ukazatel výkonu, ono samozřejmě velká část toho používání se asi odvíjela taky od toho, že to prostě vypadalo hezky. Jakože to byly časy, kdy jsme byli zvyklí na to, že ty počítače nebo to prostředí softwarový vypadalo celkem hnusně a ta Vista nabídla spoustu cukrátek, včetně těch mini aplikací, které byly pěkný. A to už si říkal, že prostě některý lidi to nemohli zkousnout, ale mně třeba se tohle to líbilo. Já se nechci stydět za to, že mi prostředí operačního systému připadá příjemný. Samozřejmě musí se to dobře odladit a dobře vychytat ten poměr mezi tím, jak je to hezký a mezi tím, jak to prakticky funguje. Že jo, nesmí to už jako příliš rušit od toho používání. Takže samozřejmě v sedmičkách potom tam byly určitý nějaký tweaky, aby to bylo trošku jako umírněnější možná. Ale Vista bylo takový jedno velký wow, nebo aspoň Microsoft to propagoval, měl takovouhle reklamní kampaň. Možná si ještě pamatujete, že byly i v metru, tuším, billboardy velký. Řekněte wow. Já jsem viděl nějakou parodii, kde někdo vyfotil ten billboard a to slovo wow přehodil za slovo lol, takže řekněte lol. Kdo teďka si hlavně chválil, tak... Co ti na tom systému vadilo? No, jasně, chválil. To je přes... Samozřejmě kromě toho nebudem už zmiňovat ten ty, jako větší nároky na hardware, ale kromě toho teda no, co? Já jako v podstatě můj jediný problém byly ty nároky na hardware, jo. Protože samozřejmě byly časy, kdy jsem neměl tas tak úplně super výkonný počítač, XPčka na tom běžely dobře, Vista už moc ne. No, takže tohle je důvod, proč já jsem ji začal používat relativně pozdě a já jsem realisticky s Vistou jako nestrávil zase tak moc času. Samozřejmě XPčka jsem používal několik let, ale Vista to byl tak rok a potom už Microsoft začal dělat sedmičky. A já si pamatuju, že sedmičky byly tak perfektně odladěny, že už ta RC verze, Release Candidate, tak ta byla dostatečně dobrá na to, aby se dala používat, takže přišel Windows 7 RC1, takže to jsem začal používat na svém počítači, no a jakmile vyšly sedmičky, tak jsem na ně přešel, protože přiznejme si to, sedmičky, jako spousta lidí ten systém dneska má ráda, je to nejpoužívanější desktopový systém, všichni ti pravděpodobně budou říkat, tak je to úžasný, skvělý, ale jako sedmičky nejsou nic jiného než Vista, která je dodělaná, že jo. Takhle měla vypadat Vista, nebo takhle by vypadala Vista, kdyby na to Microsoft měl čas a nemusel tak trochu utlačit na pilu s tím vydáním Visty. Tady mluvíš o té používanosti, tak já tady mám čísla z Rankings.cz, což je český monitor návštěvnosti, ale který mimochodem monitoruje i to, jak jsou využívaný prohlížeče nebo operační systémy. A tak Vista měla vrchol, tady koukám, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 a měla podíl 19,64%, což jako je docela málo. V té době už tady byly sedmičky, měly zhruba asi 3,5%, ale jako jasně dominovaly ty XPčka, který měly 74%, jo, takže Vista měla vrchol, jo, neměl ani 20%, takže ten systém vlastně, když už začal růst, tak prostě přišly sedmičky a ty ho potom zvalcovali. Přesně tak. Kdo měl dostatečně výkonný počítač, tak neměl důvod používat Vistu, protože sedmičky byly fakt lepší o dost. A dneska, když se podíváš na ty podíly, tak je až vtipný, že Vista má globálně podle netapplications.com podíl na desktopech nebo na klasických počítačích pod 2%, nebo podíl používanosti. A to je i v Česku. To je i v Česku, jo, super. Ale paradoxně starý XPčka, o 6 let starší XPčka, tam mají podíl pořád, myslím si, kolem 10% nebo tak něco, jo, takže... No, u nás je to asi 5%. No, Vista už dneska neexistuje, jo, Vista fakt odešla a myslím si, že tu kritiku si nezasloužila. Ona byla hodně pokroková i v jiných věcech, o kterých jsme nemluvili. Vista nabídla to takzvané UAC, že jo, řízení uživatelských účtů. Chtěl říct v souvislosti s těmi nevýhodami, nebo to je samozřejmě výhoda, že jo, ten systém byl razem o něco bezpečnější, protože jako nedovolil ti hned všechno změnit, vždycky ti dával jako nějaký to potvrzení, jako opravdu chceš tady tohle nainstalovat, opravdu chceš tady tohle změnit, což byl jako velký krok k nějakému zabezpečení systému, ale spoustu lidí to dost štvalo asi teda. Spoustu lidí. No tak ono se to dalo vypnout, že jo, ale... Dalo se to vypnout, ale jako kvůli každý kravině tě to otravovalo. Myslím, že potom Microsoft to trošku upravil, že už vlastně v těch sedmičkách, nebo teďka v desítkách, nebo předtím ještě osmičkách, takže už to bylo trošku citlivější a myslím, že to jako nevyskakovalo. Fakt, nebylo to méně citlivý. Jo, teda bylo to méně citlivý. A nevyskakovalo to na tebe jako po každém kliknutí myší, jo, jako někam na plochu. Přesně tak. Ve Vistě mám pocit, že byly opravdu jenom jako dva stavy. Vypnuto, zapnuto, kdežto sedmičky nabídly ty stavy, myslím snad až jako čtyři, kromě kompletního zapnutí a vypnutí, tak právě tam bylo ještě jako něco mezi. Ale paradoxně sedmičky lze považovat za o něco méně bezpečný systém kvůli tomu, jo, že to nastavení nebylo tak agresivní. A jsme zase u toho, prostě UAC zcela objektivně výrazně zvedlo zabezpečení toho počítače, ale musíš najít ten správný balanc mezi tím, kdy ti to ještě jako moc otravuje a kdy je to OK. Mně se tam teda ještě líbilo, že Windows Update už konečně přesunuli do nějaký jako zvláštní aplikace nebo do nastavení nebo ovládacích panelů, že už si ty updaty nehledali někde v prohlížeči nebo jak to bylo v XPčkách, to bylo úplně debilní hrozně. A co se týče té bezpečnosti, tak třeba novinkou v Vistě tak byl integrovaný BitLocker v té verzi Ultimate a Business, mám pocit, nebo Enterprise, takže tam bylo jako integrovaný šifrování disku, což XPčka taky neměli. Yes. A vlastně vy jste přišli i poprvé rovnou jako s 64-bitovým systémem, protože ty 64-bitový XPčka přišly nějak později a vlastně to ani nebyly XPčka, to byla nějaká odvození na nějaký tý serverový verze, že jo? Jo, přesně tak, no. To bylo vlastně postavený na serveru 2003, takže technicky za to s těma XPčkama nemělo tolik společného, když přišla Vista, tak to skutečně byl ten stejný systém, akorát, že byl jednak ve 32-bitový, jednak v 64-bitový verzi. No a tehdy vlastně začalo to, co jsem na Microsoftu nenáviděl vždycky možná nejvíc, tak to je, že měli spoustu různých verzí, jo? Nejenom, že vlastně se to dělalo na nějaký ty licence OM, jako krabicový a tak, ale měli 32-bitovou, 64-bitovou a ty různý edice, jo, měli... Vista Starter, že jo, Basic, Home Basic, Home Premium, měli tam Professional možná? Profesionální byla určitě a pak ještě nad tím byla ta Ultimate, že? A byla Ultimate a nějaká ta Enterprise Business nebo něco. Nebo ten Professional možná nebyl, to bylo možná v těch XPčkách. Teďka vidíš, prostě měli 10 edit, já už to ani nepamatuju, ale lidi jako se v tom taky nevyznali, že jo? No jasně, jako... Chtěli se zavděčit všem, ale podle mě se jako nezavděčili nikomu. Měli udělat méně edicí a byl by v tom pořádek trošku. No to určitě a to je právě jako další krásná věc, která ukazuje, jak se ta doba změnila, jo? Že prostě Microsoft vymyslel milion edic, úplně největší ústřel byla ta edice Ultimate, která realisticky nabídla to samé, co třeba nějaká ta profesionální verze. A výhodou této edice navíc, co neměla mít žádná jiná edice, měly být takzvaný Ultimate Extras, já nevím, jestli si na to pamatuješ, a to měly být nějaký doplňky, nějaký prostě tematický balíčky s tapetama, vzhledy, zvuky, jo, tak, takovýhodle ražení, hovadiny doslova, ale prostě ta edice byla tak strašně drahá, já to si normální člověk nemohl koupit, jo, kvůli takovým pitomostem. A nejhorší na tom je to, že těch extras, jestli jich vydali několik málo, tak je to hodně. A prostě po několika letech jako potichu si museli jako přiznat, že to prostě nejde, že oni to nevydávají. Takže to mě na tom přijde nejvíc paradoxní, že se na to ještě úplně vlastně vykašlali, jo, nakonec. No tak na tohle už jsem třeba úplně zapomněl, jo, že tam nějaký extras byly. To já si pamatuju, jako... No, tak naštěstí s Windows 7 už tohle nebylo. Já vím, že tam bývaly nějaké rozšíření třeba na přehrávání DVD. Nevím, jestli to bylo v těch Vistách nebo až sedmičkách. Tu jsi musel nějak dokupovat zvlášť, ale prostě jenom ukazuje to, jaký v tom měl Microsoft hrozný bordel, že to bylo roztříštěný už tehda a do dneška to vlastně moc nevylepšil. Teda. No a ono bohužel jako po osmičkách, který byly v tomhle směru jako nejlepší, že těch edic bylo tak akorát, tak zase s těma desítkama to malinko narostlo. No. Sedmičky se zbavily té verze Home Basic, takže u sedmiček to byl Starter, pak Home Premium a pak nějaká ta profesionální verze, u Visty to teda byla ta verze Business. Jo, takže... To je další taková věc, která ukazuje, jak moc se časy změnily. Další věc, která mě napadá, Vista ještě byl ten systém, který byl trošku rozvíjený po tom vývoji pomocí servisních balíčků. Vista nakonec skončila se dvěma servisníma balíčkama. Sedmičky nakonec zůstaly u toho jednoho, i když něco jako druhý v podstatě vyšel nedávno, ale i v podstatě od tohohle toho modelu už se Microsoft odklonil. K té bezpečnosti jenom mě napadá, že je další věc. Vista byl první Windows, který měl integrovaný Windows Defender. Tehdy to teda ještě nesloužilo jako antivirus, tehdy to byl vyložený jenom antispyware, ale opět, jako by to byla v zásadě docela přelomová věc. A počkej, a firewall už tam byl v systému taky? Nebo? Firewall tam byl, jo. A v XPčkách taky nebyl, že jo? Prosím tě, v XPčkách byl akorát v té verzi. Nemohl nastavovat, ne? V té verzi bez service packů byl nějak jako extrémně primitivní a ultra schovaný, to se skoro nedalo v tom systému najít, jo. Ale s tím servisním balíčkem 2, to si určitě pamatuješ, že vlastně ten přinesl docela výrazný změny a centrum zabezpečení. To se tehdy Microsoftu vytýkalo, že právě tohle to mohl prodávat jako další verzi Windows, jo, což neudělal. On to radši dal XPčkářům zadarmo. Pak 6 let, mezi tím jako se nic nedělo a pak vyšla až ta Vista. Právě v těch XPčkách se Service Packem 2 už ten firewall byl vidět, byl v tom centru zabezpečení dostupný a mohl si ho ovládat už nějakým inteligentním způsobem. Jo, jo. No, takže tohle to není třeba už úplně prvenství Visty. Vista byl každopádně produkt, který byl plný věcí, to už tady jsme naznačovali, že pak ty sedmičky se vydaly trochu obrácenou cestou. Sedmičky vlastně nebylo vůbec těžký vyrobit. To musel být úplně nejjednodušší operační systém na výrobu na světě, protože stačilo vzít Vistu a optimalizovat ji a odebrat z ní půlku věcí, jo, když to tak řeknu. A to se povedlo. Jo. Sedmičky už oproti Vistě neměly spoustu těch integrovaných aplikací, že jo, věci jako Movie Maker nebo nějaký ten poštovní klient a podobné věci. To se přesunulo do samostatných aplikací, které se potom dali stáhnout už pro ty sedmičky. Ale tak tyhle zase aplikace nebyly nebo programy nebyly důvod, proč Vistě byly neúspěšné. Ne, to já neříkám. Nebylo já jenom... nic, to by ten systém brzdilo nebo nějak zatěžovalo. To ne, ale já jenom říkám, že ve Vistách ty aplikace byly a těžko se si jich zbavoval, ale že prostě ten vývoj potom už byl opačný. Jo, že Vista byla ještě takový ten systém, přidáváme, hrneme to nahromadu, ale potom už jako Microsoft zase trochu jako musel upustit od toho. Že všichni mu nadávali, že nemůžeš odinstalovat, no všichni to asi kecám, Evropská unie primárně mu nadávala, že nemůžeš odinstalovat Internet Explorer. A bůh, ve Windows 7 už to šlo, jo, takže to byl jako potom už takový obrácený vývoj. No a přestože byla Vista trochu přeplněná obsahem, tak rozhodně platí, že mě se líbila. Myslím si, že to byl viditelný pokrok oproti XPčkům i třeba v nějakým modelu ovladačů. Samozřejmě výsledek byl takový, že starý ovladače v tom nefungovaly, ale ta kompatibilita se jednou začal zlomit musí. A ať se to někomu líbí nebo ne, tak Windows Vista je ten systém, který prošlapal cestu Windows 7. Microsoft se snažil dokázat, že Vista není tak špatný produkt a že víceméně jenom ve svých začátcích chytla takovou tu vlnu negativní publicity a stalo se velmi populární na ní nadávat. A je tady prostě vidět, že jakmile poděláš start nějakého produktu, tak se to bohužel už může velmi snadno s tím produktem níst celý jeho život. A Vista fakt nebyla tak špatná, jenom opravdu jako si lidi zvykli na ní nadávat. A nikdo si už skoro jako nemohl dovolit přiznat, že Vista jako je docela OK. A Microsoft se snažil dokázat, že Vista je OK. Něčím, čemu říkali mohavý experiment, což jako... To si někde zapište, abyste na to nezapomněli, protože to je docela zajímavý. Oni tehdy vzali pár lidí, zavřeli do nějaké místnosti, posadili k počítači s operačním systémem a řekli jim, tohle bude jako nový systém, jo? Něco, co nahradí prostě jako Vistu, jako kdyby. No a samozřejmě lidi byli docela nadšený, líbilo se jim to, ohlasy byly pozitivní, no a Microsoft potom řekl, no tady to ve skutečnosti není žádná další verze, na které pracujeme, tohle to je Windows Vista. Takže tohle byl experiment, který ukázal, že Vista možná jako nebyla zase tak úplně špatná, ale opravdu jenom ta publicita už s tím zamávala a zadupala to do země. Dneska už ten systém skoro asi nikde nefunguje. Já třeba mám jednu kamarádku, která má strašně starý notebook a na tom běží Vista. Jsem to zjistil teprve nedávno, tak jsem na ní hrozně divně koukal. A věř tomu nebo ne, ale ten notebook i s tou Vistou i v roce 2017 pořád běží fakt obstojně a na kanceláři je to docela dobrý. No já měl loni nebo kdy jsem se dostal do styku s jedním netbookem starým, takovej ten úplně hrozný desetipalcovej, co se dával k sekačkám v Mountfieldu a tam na tom běžela nějaká ta Vista Starter a to bylo strašný teda. No to jo. Však to už nechci zažít nikdy. To je právě jako další zajímavá věc, že pak... Kolem toho roku 2007 začaly být populární netbooky, které neměly výkon a Vista na tom neběžela, takže Microsoft musel trochu uživit XPčka, takže i když už dávno prodával Vistu, tak musel prodávat vedle toho ještě XPčka, protože si nemohl dovolit je poslat do důchodu. To je takový vtipný trošku. Ještě napadá, s Vistami přišly nový fonty. Microsoft tam dal novou rodinu Calibri, Cambria, nevím ještě, jak se jmenou ty další, že už tam... takový byly takový hezčí. To se potom dostalo i do Office a teďka už je to vlastně od té doby to Microsoft snad ani nezměnil, že ty fonty, které přišly s Vistama, tak se používají dodnes. Jasně, a musím říct, že jsou moc krásný. To se opravdu jako povedlo všechny tyhle ty fonty. Já právě jsem na tohle tak trošku jako citlivý, a když vidím fonty, které třeba jsou v Linuxu jo, nebo LibreOffice, ty svobodný, tak jako ty se mi nelíbí tolik, no. No, jako jo, opravdu to hold, je to prostě placený profesionální produkt, ale opravdu to jako profesionálně vypadá. Takže jako v tomhle směru dobrý. Ale zrovna u toho Linuxu tam je trošku ještě problém v tom, že Microsoft tam má jako licencovaný nebo vymyšlený to vyhlazování ClearType, který je jako je hodně fajn. A v Linuxu tady tohle se jako obchází různými jinačími systémy a to vyhlazování tam prostě není tak pěkný. Jako na LCDčkách to vypadá podle mě furt hnusně. No, to je další ale věc. To je na jinačí diskusi. No, takže jako já myslím, že jsme tady o Vistě vlastně řekli hodně pozitivního, jo? Že jako v podstatě ani nemáme moc těch negativních zkušeností. A když si tak vemeš jenom to, co jsme řekli, jako že jsme o ní neřekli úplně všechno, protože o ní nemůžeme říct úplně všechno, na to není prostor, tak ta Vista přinesla docela hodně novinek a dost jako pozitivních zlepšení. Že jo? Samozřejmě je to systém, který už dneska tak nějak jako existovat skoro jako kdyby ani nemůže. Další verze Windows už jsou ovlivněný mimo jiné nástupem mobilních zařízení, proto se Windows 8 zbavil Aira, že jo, průhlednosti a všech těchto těch efektů, protože vznikla tady nějaká potřeba, aby to bylo optimalizovanější ještě víc, aby to dlouho vydrželo na baterku, to zařízení, který má ten systém. Jo, a to jsou všechno věci, které se třeba v době té Visty zase až tak extrémně neřešily. Jo, takže jsme už někde jinde dneska. A tam spíš byl problém, že v té době, protože tam byla grafická akcelerace, která jako dneska se využívá pro to, aby ten systém běžel díl na baterku, jo, protože no, jasně. Už tam máš jinačí úsporný režimy a v té době, když tady tohle přišlo, tak se to vykreslování těch ovládacích prvků tak se spolíhalo na tu grafiku. a ta jako zase tak úsporná v té době nebylo, takže třeba ty notebooky fakt vydržely míň a když to přepl do toho Vista Basic režimu, tak se to najednou prodloužilo. Já mi řekni, koho v té době zajímaly notebooky, jako to byly hrozný kraxny. Tak to jsou i dneska, že? Takový velký, těžký, no, jo, no, jako jo. No. Osobně si fakt myslím, že Vista přinesla na tom pozadí, jo, nejvíce novinek, ani sedmičky, osmičky, desítky, že už fakt na tom pozadí neměli tolik novinek, jako co přinesla, nebo ten skok prostě mezi těma XPčkama a Vistama byl jako asi největší. Jo, samozřejmě potom se měnilo třeba to uživatelské rozhraní, ale právě ty technologie na tom pozadí, tak ta Vista to tam přinesla, ale zase jako ti uživatelé ti to nevidí, že jo? Ti tam viděli, že tam máš jako nový barvičky, nový vlastně průhlednosti a takový kravenky a těch věcí na pozadí si nevšimli a třeba ani kvůli tomu si neuvědomili, že ten systém je proto náročnější, jo? Protože tam máš fakt spoustu jako nových věcí, který ten systém vylepšují, aniž by to bylo vidět. Jo, a když jim po 7 letech nebo po 6 letech vývoje, tak vlastně přijde systém, který vypadá úplně jinak a je o hodně pomalejší než to, co měli teďka, tak jako tomu se nedá se divit, že ti lidi byli zklamaní, ale... Ale jako ono dlužno dodat, že jak už jsem právě říkal, že ono to muselo přijít na trh, protože to Microsoft potřeboval, takže to bylo trochu uspěchaný a ten systém nebyl tak optimalizovaný, jak by být mohl, což potom ukázaly ty sedmičky, tak opravdu platí, že i na hodně výkonných počítačích ty reakce Visty nebyly ničím, co bych nazval, že by bylo bleskový, jo? Že fakt tam bylo znát, že je to takový rozvážnější, jo? Jestli mi rozumíš. Jestli si to dobře pamatuju, tak mi se zdá, že třeba i herní výkon, jo? Který přinesl ty Visty, tak byl jako dost slabý třeba oproti XPčku, že to se snad zlepšilo až v té nějaký SP1čce. Ale teď už možná jako kecám, jo, ale... Tak na tohle už si já třeba moc nepamatuju. Může to prostě jako 10 let zpátky, ale pokud si dobře pamatuju ty recenze právě dobový, tak třeba hry běžely v těch Vistách za začátku teda o hodně pomaleji než v XPčkách. Jo, jako je to možný. Buď jak buď, pořád si myslím, že jsme teda o Vistě ve výsledku řekli víc pozitivního než negativního. A to už jsi říkal, ne? Já vím, že jsem to říkal, ale já to říkám znova, protože tentokrát už končíme podcast, tentokrát už řekneme jenom posledních pár slov a moje poslední slova teda budou, že s těmito hezkými vzpomínkami na Vistu se můžeme rozloučit a uslyšíme se zase za týden. Byly hezký a krátký vzpomínky, že jo? Paradoxní je, že o pouhé 3 roky mladší Windows 7 jako na ten budeme vzpomínat nejdřív za 20 let, protože ten dřív nevymizí, takže... Ale jako u Microsoftu se říká, že tam to máš ten vývoj, že je takový, že vždycky ta jako ty líchá nebo studé verze, prostě jako by ob jednu verzi, tak je vždycky úspěšný systém. A to, co je mezi tím, tak na to se nedává. To jsou takový pomluvy silně zjednodušující. Všichni víme, že když si tu situaci zanalyzujete, tak existuje spousta důvodů, proč se tohle to stalo, proč zrovna Windows 7 je tak populární, jo, ale to si zase můžeme nechat třeba na jiný podcast, ale určitě to není jenom proto, že by to byl nadprůměrně povedený systém, což je samozřejmě. Dobrý, tak už to necháme a příští týden možná o těch desítkách. Jo, pravděpodobně. Jaký revoluční, nebo jaký revoluční novinky přinesl ten Creators Update? No tyjo, to jako, já myslím, že to ani nedospíme, tyjo, než to bude mazec. Hrozně se těším, až se mi to tady upgradeuje, až tady se budu juchat nad tím, že tam mám jako malování ve 3D a tak. Dobře, no tak si to teda povíme příští týden, jestli se budeš opravdu radovat. Tak čau. Čau.